अब चिकीर्ष शब्द का पूरी प्रक्रिया थोड़ा समझ लीजिए पहले, ताकि फर्क समझ में आ जाए पठिश में चिकीर्ष में अंतर क्या है। यहां था क्री धातु और दीर्घ क्री धातु भी है, उसका भी कर सकते हैं हम रस्व से ही करेंगे जानबूझकर, थोड़ा पहुंचेंगे रस्व भी दीर्घ में हम किस प्रकार से देखिए। क्री धन सन है, सन का स बचता है ठीक, तो क्या सूत्र लगेगा यहां अजन गमाम सनी एक सूत्र ठीक, उससे इसको दीर्घ हो जाएगा क्री धन स, पहुंचेगी नहीं वहीं पे और अर्थ में हमारा बच जाएगा इसको रखने से। कर तुम इच्छती ये जो अर्थ है एक रह जाएगा और इसमें क्या होगा इको झल सूचित करना पड़ेगा, गुण हो जाएगा ये इको झल कित हो जाएगा, कित होने से कोई गुण होगा नहीं, गुण वृद्धि खत्म हो गई। अब उसी कित के गौर लाभ उठाना है रीत सिद्धातो हो कित हो जाएगा, इतो का तो क्या होगा उरण रपरस है किर हो जाएगा किर धन हलीचा, इतना बताया था मैंने दातुर बताया था कल हलीचा बताया, ये दो मैं ही बताया था। तो किर धन से क्या हो गया दीर हो गया किर धन और दिक्त अधिकारी होगा और अच्छा बन जाएगा चिकीर बनेगा कीर कीर ना, दित होगी तो कैसा लेके दिखेगा ऐसे दिखेगा कीर कीर है ना, दित करने वाला सूत्र कौन है संयंगो पूर्वाभ्यास हलादिशेष इर्वा चला जाएगा, फिर ह्रस्व से इसको ह्रस्व होगा की कीर, सूत्र क्या लगते हैं पूर्वाभ्यास कर ही रहे हैं तो पूरा बता देते हलादिशेष देव चला गया ठीक है ना, फिर हस्व कौन गया हस्व एक सूत्र ही है वो हस्व कर देता है, फिर एक सूत्र आएगा अभ्यासे चर्च एक का को च कर देता है ची की भंस, अब रेफ के कारण से इन है रेफ इन में आता है ना आया और लंड तक जाना है इसे सब श हो गया तो रूप क्या बन जाएगा चिकीर्ष यादम थे, इसको जो है अभी सनात आदेश प्रत्यय के बाद में प्रत्यय था इसलिए जो है शब्द हो गया, उसके बाद क्या लगा स्नाध्यंता धातव इसकी धातु संज्ञा होगा स्नाध्यंता धातव ये सब प्रक्रिया लंबी इतनी चिकीर्ष धातु बन गया अभी, अब इस धातु से सूत्र से क्या करेंगे कर देंगे तब प्रातिपदिक बनेगा ना, तब यहां पर ही अकार का लोप करना है हलंत करने के लिए सूत्र आता है वहां ये सर्वापर लोप हो जाएगा, सर्वापर लोप होने के बाद सूत्र लगेगा अतो लोपः, इतनी लंबी प्रक्रिया है प्रातिपदिक बनने में, तो स्थिति क्या बन गई प्रातिपदिक का हाँ रहने दे रहा हूँ अभी अभी नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये देखिए अब स्थिति हो गया चिकीर्ष हलंत प्रारंभिक हो गया, अब आपको रो रूप दीर्घ लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी, और शांत की उपधा में भी नहीं का उपधा में तो रेफ है उपधा संज्ञा करो तो कहाँ किसका होगा उपधा संज्ञा रेफ का हो जाएगा, रेफ को दीर्घ होगा क्या हल को, इसे हमने कहा था कि पठिश में आपको रो रूप दीर्घ की जरूरत पड़ता है यहाँ जरूरत नहीं है, अब सही होगा ना पूरी, इतनी लंबी प्रक्रिया कम से कम 15 सूत्र लग जाते हैं इसको बनाने में, ये चीज बन गया तो प्राज संज्ञा हुई कृत समासास्य से कृदंत क्विबंत होने के नाते प्राज संज्ञा परस्पाद उत्पत्ति हो जाएगा, चौकू कहां लगा रहे हैं नहीं अभ्यास चर्चा अभ्यास में विद्यमान जो है जो भी वर्ण है उसको चर कर देता है खयाम चरा झलाम जशा नहीं वहां पर आया झलाम करीचे जैसे ही करेगा, हाँ करीचे जैसे ही करेगा झशाम जशह खयाम चरा अभ्यास चर्चा कहता है झशाम जशह खयाम चरा झस को अभ्यास चर्चा क्या करता है, झस को जस कर देता है और खई को चर कर देता है। झसाम जस खयाम चर है लिखा है वहां पे, अभ्यास चर्चा सूत्र निकाल के देख लेना आप, है ना। झलक पूरी को कह रहे हैं ना, अब झल का विभाजन करो ना इसको, झल पूरी को कदा अभ्यास जलाम चरस्युर जसश्च, वृत्ति तो ये है ना। आगे लिखा विवेक कर क्या लिखा, आगे और पढ़ा उसी में है, आगे तो दिया है ना, आगे तो विवेक कर दिया उसको, उसमें क्या झल में ऐसे भी क्या है आपका, इतना ही थोड़ी है, खाई तक की थोड़ी है वहां, आगे क्या है शल भी तो है, लेकिन उसे क्या है झसाम जस खयाम चह सलाम किम सलाम सला, इसलिए नहीं कहा उसको, शल को शल ही होना है, कुछ होना है नहीं, क्योंकि क्या है वास्तव शल को शल होता नहीं है, शल का तो लोप ही हो जाता है अभ्यास में, बचता नहीं अधिकतर, शर पूर्वा खाया शर लोप हो जाता है, और जब बचता है तो शर को शरी आदेश हो और कुछ आदेश होना नहीं। ये वहां की अभ्यास चर्चा की प्रक्रिया हो गई ना, बात लिख लिया हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, चिकीर्ष प्रातिपदिक रह गया, सकार चिकीर्ष धन सब हल गया, पितर से सुकृतम हल से लोप कर देंगे सूगा, फिर यह पूर्वोत्तर एग्जाम लाओ ससुर लगाओ, सब कोई जरूरत ही नहीं है, पूर्वोत्तर से तो लाना पड़ेगा लेकिन ससुर लगेगा नहीं, पूर्वोत्तर से धन लगाएंगे किसके दृष्टि से, राक्षस के लिए, इसके उसके प्रवृत्त भी होगा ना, जो सकार दिखेगा श को राक्षस का दृष्टिकोण से क्या होगा, मूर्धन शिकार जो हुआ है वो उसको दिखेगा दंती स, तो सकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा चिकीर, मना भी नहीं मना, अब इस रेप को भी सर कर देना, विरामो अवसान से अवसान संज्ञा कर दीजिए, खर अवसान विसर्जन से विसर्ग कर दीजिएगा, रूप बन जाएगा चिकीर, आपकी सुबंध के अनुसार प्रक्रिया इतनी ही है, लेकिन चिकीर्ष बनाने में कितना झंझट, चिकी ही अजादियों में तो मिला देना है, चिकीर्षो चिकीर्षा चिकीर्षम चिकीर्षो चिकीर्षा चिकीर्षा, और हलादी में क्या है राशि तो लोप कर दो, चिकीर और भ्याम है मिला दीजिए, चिकीर भ्याम चिकीर भी चिकीर चिकीर भ्याम चिकीर ब्याह बनेगा, चिकीर से चिकीर भ्याम चिकीर ब्याह चिकीर शाह चिकीर भ्याम चिकीर ब्याह चिकीर शाह चिकीर शोह चिकीर शाम चिकीर शी चिकीर शोह चिकीर शु में क्या होगा, चिकीर धन सुप रहेगा, सुप का सु है, प्रक्रिया यही है पहले हो पूर्वत्रम के अर्थ दंत स दिखेगा राक्षस्य को, राक्षस मूर्धन शिकार जो सका सकार मान करके स को लोप कर देगा, ठीक है ना, चिकीर धन सु इतना बच गया, चिकीर धन सु ये बच जाता है। अब यहां पर क्या है प्राप्त होता है, यहां पर भी खर पर में ना खरा वसान यो, खर के पर रहते भी विसर्ग हो सकता था रेफ को, तो खरा वसान विसर्जनीय प्राप्त हुआ विसर्ग करने को, खरी पर अवसान संज्ञा की जरूरत नहीं, इसीलिए अभी खर पर रहते हुए विसर्ग करने जा रहे हैं, है ना, यदि विसर्ग प्राप्त तब होगा नहीं रोहो सुपी, सुप के परते यदि विसर्ग होता है तो रू का रेफ को विसर्ग करना है, अन्य रेफ को विसर्ग नहीं करना, और ये रेफ कहां से आया था, रीत दातो लगाया था ना, जब प्रातिपदिक बना रहे थे देखा था रीत दातो ने इकार की, इकार गुरन रपर से किर बना दिए थे, ये रू का रेफ है नहीं, धातु का री को आपने इत कर दी, जब धातु का री को री जो धातु था उसको आपने दीर्घ बना लिया, इसको जो इच्छ किए तो रपर हुआ, रपर हो करके ये रेफ आया हुआ है, ये रपर का रेफ है, रू का रेफ नहीं है, आपने किसी सूत्र शुरू शुरू किया है क्या, किसी अन्य सूत्र शुरू आया है यहां नहीं, इसे रू का रेफ न होने से चिकिर का जो रेफ है इसको रोज सुपी ने निषेध कर देने या विसर्ग नहीं होगा। रोज सुपी से नियम सूत्र क्या करो, सुप के परते हुए यदि विसर्ग होता है तो रू का रेफ कोई होगा, अन्य रेफ को नहीं होगा। इस नियम के आधार पर यहां इस विसर्ग नहीं हुआ, ठीक है ना। विसर्ग नहीं हुआ फिर आगे क्या रहेगा, सूत्र कौन लगेगा, आदि से प्रत्यय हो इनको लेकर सबको मूर्धन्य शकार कर दो, ठीक है ना। चिकीर शु और उस समय द्वित्व की मामला आती है तो निषेध कर दिया सरोजी। यदि कोई कहे हम यहां द्वित्व करेंगे किस सूत्र से, अचो राहाभ्याम द्वे, अचो राहाभ्याम द्वे से प्राप्त हुआ। क्यों अच्छे कौन है, की का जी, उससे पर में है रेप, उससे पर में श है, इसको द्वित्व होना था क्योंकि श यर में आता है। अच्छा पराभ्याम रेप आकाराभ्याम पर से रुद्वे वास्तः, यही तो है ना। अच्छा पराभ्याम रेफ अथवा अकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्थ, इस यर को द्वित्व प्राप्त था। तब सरोची कहते नहीं, यदि वो यर, ये जो यर मान रहे हो वह यर यदि शर है और पर में अच्छ है तो द्वित्व ना करो सरोची। अच्छ परत शर यदि है या क्या है पर में तू अच्छ है ना, इसे अचपरक शर होने से इसको द्वित्व सरोज ने निषेध कर दिया, रूप बन गया। इसलिए चिकीर्षु इति शकारांता, इस प्रकार मूर्धन्य शकारांत पूरा हो गया। दो मूर्धन्य शकारांत जो लिया है असिद्ध मूर्धन्य शकारों को लिया है, इससे पहले जो मूर्धन्य शकारांत लिया था वो अपना खास धातु का अपना था, शस्वर था, प्रातिपदिक अपनी मूर्धन्य शकार थी, असिद्ध शकार नहीं था। मुख्य शकारांतों का इसलिए वही समाप्त हो गया था। अब गौण शकारांतों का ये दो दृष्टांत दिया आपको, त्रिपुटिश और चिकीर। अब आता है सकारांत। सकारांत में सबसे पहले बना रहे हैं विद्वस। विद्वस वह क्या है, यहां विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, उस क्षत्रिय प्रत्यय को वसु आदेश हो गया। विधे शतुर वसु, विधे शतुर वसु एक सूत्र से उस क्षत्रिय को वसु आदेश हो गया। वसु का वस बचता है विद्वस, उकार की संज्ञा हुई इसलिए इसको क्या कहेंगे उगित। उगित होने से स्वादुत्पत्ति होने पर यहां क्या होगा, उगित चांसना से निम हो जाएगा, यानी विदेहे शत्रुवसुहु सूत्र था। विद धातु से पर में आया हुआ क्षत्रिय के स्थान में वसु आदेश हो, लेकिन अर्थ बदल जाता है वसु आते ही बराबर, क्षत्रिय का अर्थ नहीं रह जाता। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, होता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, बोलता हुआ, ऐसा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है। विद्वान विद्वान होता हुआ ऐसा नहीं निकालना क्षत्रिय। ये तो होते ही रह जाएंगे हम लोग। हो गए ऐसा नहीं हो पाएगा ना, इसलिए क्षत्रिय का अर्थ या बाधते हुए वसु आदेश होता है, सिद्ध अर्थ में भाव अर्थ में हो जाता है। अच्छा तो विद्वस शब्द से सु अपलार है, सु का सकार बच गया, विद्वस धन स। स्थिति में सहायक सूत्रों के साथ उगिदचाम सर्णावस्थाने अधातो हो सूत्र ने जो है नुम कर देगा, तो सहायक सूत्र है निर्जन त्याग पर लेना पड़ेगा है कि नहीं, और इस मात्र स्थिति प्रत्यंगम हम संज्ञा सुड़न नपुंसक से सर्णांत संज्ञा का निर्णय, इतने सूत्रों की सहायता है। विद्वन स धन स। आप सकल लोप भी कर सकते हैं, हल्के अभ्य दीर्घता इसके लिए अप्रत्यय का प्रत्यय की सहायता और अदर्शनम लोप की सहायता की जरूरत पड़ती है। विध्वंसाधन दस धन जो सता सकल लोप हो गया, विध्वंस रह गया, विध्वंस यह रह गया। अब शांत संयोग है, ये शांत संयोग है, संयोग संज्ञा ऐसे करने पड़ेगी हलो अनंतरा संयोग, तभी सूत्र लगा पाएंगे ना दीर्घ करने के लिए। कौन सूत्र है? शांत महत संयोगस्य, शांत की उपधा को, यद्यपि उपधा क्या है अलोन्त पूर्व उपधा कहता है, अंत्यल से पूर्व रहने की उपधा संज्ञा है, इन्हें सूत्र कहता है शांत मत से शांत संयोग की उपधा को करो। इसे अलोन्त उपधा कर से अंत्यल से क्या लेंगे हम, संयोग को अंत्यल मान लेंगे, उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी वाक्य अकार, यानी अंत्यल से कौन ग्रहण होगा, संयोग संपूर्ण ग्रहण किया जाएगा सूत्र के आधार पर। अथवा कहना पड़ जाए विद्वत शब्द का जो अवय भूतानुगनकार उसकी उपधा जैसे पहले किए हैं अन्यत्र वैसे करना है। अलोन्त्यात्र उपधा तो जो भई ही उसके बिना तो कोई काम होना नहीं, अलोन्त्यात्र उपधा है उकार जसूर का पुत्र है और स्थाने अंतरतम उनकी सहायता से दीर्घ हो गया विद्वान। संयोग संज्ञा तो कर ही चुके हो, इसलिए क्या करना है सीधे संयोगांत से लोप नहीं वो उपसंज्ञा करना पड़ेगा सहायक इसके लिए है ना, सुप्तिमंतम पदम की सहायता से संयोगांत से लोप दंत सकार का लोप कर देगा, रूप बनेगा विद्वान, एक वचनांत पद सिद्ध हो गया विद्वान। प्रक्रिया सब यही रहेगा विद्वान तक पूरी की पूरी है ना, जो लोप नहीं होगा अंत में, जो लोप आपने कर रहे थे लोप नहीं होगा, मन और रहता है बीमारी हो गया, यहां पर जो अनुस्वार होता है नश्चापदांतस्य झली, नश्चापदांत से झली लगा रहा हूं, इसलिए क्या बनेगा विद्वान सौ ऐसे लिखा जाएगा, विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसौ यहां तक बना लिया। अब आइए शस में, विद्वस धन शस सारी प्रक्रिया बदल जाएगी, यहां जैसे हम भगवान आदि शब्द में संप्रसारण किए थे वैसे यहां भी होगा, विध्वस धन शस, शस का बच गया अस, इस अस के पर्दे में सबसे पहले ची भम से आप भ संज्ञा कर लीजिए, अंग संज्ञा होगा यस्मात् सदा प्रत्यंगम, अंगम सद भम भवति, अंग संज्ञा के भ संज्ञा कोई लाभ ही नहीं है। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है वसोह संप्रसारणम, अच्छा इसने एक संबोधन का भी दे दिया, इस सूत्र पढ़ने से पहले संबोधन को ले लीजिए, संबोधन दिखाया है ना इसने पहले, हे विद्वन इतना दीर्घ नहीं होगा, विदचाम से इसके बाद जो है नुम होने के बाद जो दीर्घम कर रहे थे शांत मत संयोगस्य वो असंबुद्ध हो सब बोलता है, इसे दीर्घ नहीं होगा बाकी सब प्रक्रिया वही रहेगी, हे विद्वन बनेगा, हे विद्वन ये दिखाया है इन्होंने, हे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांस संबोधन की प्रक्रिया रहेगी, बाकी सब तो वही रहेगा केवल दीर्घ का सूत्र नहीं लगेगा असमुद्धोत्सव कहने के कारण। अब बाकी आ जाइए वापस वसोह संप्रसारणम, वसोह सृष्टि का एक वचन, संसारणम जो है प्रथमा का एक वचन, संसार से कौन करता है संप्रसारणम, उसकी सहायता से सूत्र जाएगा, क्यों शमशान संख्या है मालूम ही नहीं है तो आदेश क्या करोगे, वसवंत से भस्य संप्रसारण संजक जो वसु प्रत्यांत होगा उनको शमशान हो जाएगा, और शमशान कहाँ होगा वसु प्रत्यांत, वस में होगा है, वस में होना है तो वस में कौन है यण व, उसका हो जाएगा इक उ, जिसे बने स्थिति विद अलग हो जाएगा, उस कहां से बन गया अभी उ अस, बकार में आकार है वो कहां जाएगा, इतना जल्दी बाजी मत करो, अस रहेगा, अब लगेगी संप्रसारणाच्छ पूर्व रूपे का यूज करेंगे आप, है ना, तब आकार गाया जाएगा और बनेगा विदुष धन अस। अब कहां लगाना है, वही वी के वकार को हाँ प्राप्त होगा, ठीक है बिल्कुल सही, इस वी के वकार को ही पुनः संसारण प्राप्त होगा, और उसको बात देंगे किसे, लेकिन समस्या है किसे संसारण प्राप्त होगा, लेकिन वसवंत से कहा है ना तो हो जाएगा, ठीक है इसी से प्राप्त होगा वसव संसारण से, यदि क्या कहते वसु प्रत्यय को करो तब तो प्राप्त नहीं था, क्योंकि विद वह जो वी का वह है क्या ये धातु का वकार है, वसु प्रत्यय का वकार नहीं है, नहीं अच्छा है ये तदंत विधि कर दिया है और वसवंत से, क्योंकि पदांग अधिकारी तदंत से होता है ना, इसे वो ले लिया वसवंत को करनी है, जब वसवंत को करेंगे तो उस वकार को भी प्राप्त है, इसे कहेंगे आप वसो संसारणम, इसी इस वकार को भी संसार प्राप्त हुआ, उसको बाध्य का कौन न संप्रसारणे संसारणम, तो स्थिति रह गया विदुष धन अस रह गया, के संसारण अच्छा पूर्व रूपे का देश हो गया ना, संसारण अच्छा क्या करता है पूर्व में जो ऊ था उसके साथ उसे नया उकार आदेश कर दिया उसने, ये दोनों के जगह पर ऊ और अ के जगह पर एक नया उकार बैठ गया तो विदुष हो गया, संसारण अच्छा सूत्र है पूर्व रूपे का आदेश करता है, विदुष धन अस्त्र हो गया, अब इस को आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व करेगी, क्योंकि अब उनको मिल गया ऊ, वो है इण में, पहले अ था इण में नहीं था, पहले नहीं हो सकता था, वो आ गया अभी वो इण में है इसलिए सप्त हो गया, तो विदु और अ के सका आकार मिला दो सर कर दो विदुषः, अजादियों में सब ऐसा बनेगा विदुषा, तृतीय के वचन में क्या होगा विदुषा, और भ्याम भिस भ्याम भिस में क्या होगा विद्वस के सकार को वसु श्रंसु ध्वंस वनुडुहाम दह, पढ़ा है ना पहले आपने वसु श्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम, अनुडु शब्द में आया था वहां वसु भी कहा, वसु प्रत्यांतों को भी संज्ञा होने पर क्या होगा दकार हो जाएगा, इसीलिए वसु श्रंसु अनुडुहाम दह सूत्र से यहाँ पर ध्याम के रूप पर रहते हुए पदसंज्ञा कौन करता है स्वादिश असन्नाम स्थान है उसे पदसंज्ञा प्राप्त है, तो भ्याम के परते हुए सकार को दकार हो जाएगा, विद्वस के सकार में जो स को द हो तो क्या होगा विद्वद भ्याम, मिला दीजिए विद्वद भ्याम विद्वद भी विद्वद भ्याम विद्वद भ्याह विद्वद भ्याम विद्वद भ्याह विद्वत्सु, सब में भी वही प्रक्रिया वसु संस्मरुढ़ाम द लग जाएगा, अजादियों में मिलाना है हलादियों में वसु संस्मरुढ़ाम द लगा देंगे, तो रूप चला लीजिए विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, हे विद्वन् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः, नहीं से लिख दिया मूल में लिखे वसु श्रंसु इति, हो सकता है आप भूल गए हो इसलिए इन्होंने याद दिला रहे हैं वसु श्रंसु इति दह विद्वद्भ्याम दे दिया, आप आदमी को बनाएंगे नहीं अजंत पुलिंग में स्त्री शब्द चला लिया आपने, आदमी को तो चलाया नहीं था अजंत पुलिंग में, बन ही नहीं सकता था वो हलन शब्द है ना, इसलिए बना रहे हैं पातेर डुमसुन, एक सूत्र है पातेर डुमसुन, ये हो रखा है पा रक्षणे धातु है, किस अर्थ में रक्षणे से, डुमसुन में बचता क्या है उम्स बचता है, डकार की संज्ञा हो जाती है नकार की संज्ञा ये जो उसका उच्चारण अब एक डिप्त है ना, अभी आप कुछ दिन पहले पढ़ा था डिप्त सामर्थ्य अवश्य टेरलोप इस धातु की भाषा में तो होगी नहीं फिर भी टीका लोप हो जाएगा तो पा हल हो गया उंस मिला दीजिए हम लोग लिखते हैं इस प्रकार प्रातिपदिक पुंस मकार को अनुस्वार नश्चपदांतस्य झलि कृदंत तत्र संज्ञा होकर के स्वागतपति हो गया पुंस धन सु का सकार पातिर डुमसुम लग गया और उसके बाद क्या कहेंगे आप दिक्त सामर्थ्यार अभस्यापि तिरलोपः वचन को लाएंगे है ना दिक्त सामर्थ्यादभस्यापि तिरलोपः फिर यहां पर नश्चपदांत से जली से अनुस्वार हो गया। ये प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूं कि जब बाद में रूप बनाओगे ये सकार जब लोप होएगा तो लौटेगा क्या म लौटेगा निमित्ता पाए नियमित कश्यापे पाया इसलिए प्रक्रिया मैंने बताया सारी बात। फिर बाद जब पूछे म कहां से आया अनुसार मकार कैसे हो गया है तो इसलिए पूरी प्रक्रिया बता दिया ताकि जो है प्रश्न नहीं उठेगा। निमित्त स चला गया फिर स के वजह से तो अनुसार हुआ ना नश्चपदांत से झली स्वरूपी झल है वो झल के कारण से अपदांत मकार को अनुस्वार किया हुआ है और जब स्वलोप हो जाएगा तो निमित्त चला गया तो वापस मकार लौटेगा तभी पुमान बनेगा। अब देखिए प्रक्रिया पुंस धन इस अवस्था में सूत्र लग रहा है पुंसो वसुंग पुंसो वसुंग पुंसा षष्ठी का एक वचन है असुंग प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है पुंसो वसुंग। सर्वनाम स्थान विवक्षिते विवक्षिते बोल रहा है आप प्रत्यय लान से पहले भी कर सकते हैं इसको सर्वनाम स्थान विवक्षिते असुंग स्यात् इसे पहले प्रत्यय लाके सर्वनाम स्थान संज्ञा करके बाद में सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं पहले भी लगा करके बाद में सूत्र ला सकते हैं लेकिन कब तक लगानी है सर्वनाम स्थान विवक्षिते जब तक आउट का रूप बनाओगे तब तक ये सूत्र को पहले लगाया जा सकता है। सर्वनाम स्थाने विवक्षिते सर्वनाम स्थान करने के लिए इच्छित है किए नहीं है तो भी सूत्र लगाई जा सकती है पहले बाद में स्वागत कीजिए फिर सर्वनाम स्थान कीजिए निम्न अधिकारी कर सकते हैं। ये प्रत्यय निमित्तक आदेश साक्षात नहीं है प्रत्यय निमित्तक आदेश साक्षात नहीं है भावी आधार पर भी कर दिया आपके दिमाग में है मुझे भविष्य में क्या लाना है यहां सर्वनाम स्थान संजक प्रत्यय लाना है ऐसे दिमाग में हो तो आप उसको असंग आदेश कर सकते हैं। आप उसको असंग आदेश को तो कहां होगा असंग में क्या बचता है गकार की संज्ञा हो जाती है उकार की संज्ञा होकर चला जाएगा अस बचेगा और अनेकाश सर्वाश प्राप्त हुआ है ना फिर कहेंगे गिच्च षष्ठी को देखते हुए अलौंक से आता है उसको बात देता है अनेकाश सर्वस्य उसको भी बात दिया सहायक सूत्र ऐसे लिए गिच्च वो कहां करेगा जो अंत सकार को कर देगा। अब देख लो उम्मा लौट जाएगा कि नहीं आएगा जो सकार था उसे जब रो रहा है वो आजादी मिल गया अब तो झल है नहीं तो अनुस्वर बना रहेगा नहीं रहेगा उम्मा हो गया जाएगा लौट के उम्मस धन स तो प्राप्ति क्या स्थिति हो जाएगी उम्मस धन स ना। और अब यहीं पर बोला जाता है निमित्त आप आए नियमित गाय निमित्त स का अपाय हो गया हट गया फिर नियमित अनुस्वार भी चला जाएगा वापस म लौट गया आप लगाएंगे उगित चाम सर्वनाम स्थाने अदातो इस समय आप लगा सकते हैं स्वर्ण पुंसकस्य सर्वनाम स्थान कर लेंगे वो चित्ता आ गया है और इस मात्र प्रत्यंगम मिलचो अंत्यापरहा, इनकी सहायता से उन्ता ने भाग से नुम हो गया। नुम हो गया तो कहाँ बैठेगा वो? बुखार पुमन सधन स, पुमन सधन स हल गया पे दीर्घा सुसकृतम हल। यहाँ पर अप्रत्संज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय अदर्श लोप की सहायता से हल गया सूर्य प्रथम हल से लोप हो गया तो सकलोप हो गया मनस रह गया शांत महद संयोग अलंत्य प्रबुदा की सहायता उकाल जो सूर्य प्रतः स्थाने अंतरतमा इनकी सहायता से शांत मत संयोग से गिर कर देगा मान स। अब हलोनंतरा संयोग संयोग संज्ञा सुप्तिगंधम पदम से पद संज्ञा की सहायता से संयोगांत लोप के द्वारा उसका लोप हो गया प्रथमा का एक वचन बन गया मान। विद्वान हो गया तो उपमान हो जाएगा। तो अन्य सर्वनामस्थानों में भी इसी प्रकार से असंग आदेश हो जाएगा, नुम आगम होगा, उपदादीर्घ भी हो जाएगा, पुमान सौ पुमान सा या अंतिम हिस्सा है ना लोप कैसा ये नहीं होगा, बस पुमान स है और मिला दीजिएगा तो ये नकार को अनुस्वार होगा, नकार को अनुस्वार हो जाएगा। जैसे विद्वान सो बनाए आपने पुमान सौ पिमान सह पुमान सम पुमान सौ पुंस धन शस क्या रहेगा पुंस धन शस, शस का अस बचेगा है कि नहीं। पुंस धन अस हो गया मिला दीजिएगा रुत्रसर्ग कर दीजिए पुंस पुंसा पुंस धन ध्यान में लोप हो जाएगा सकार का है ना, स्वादिश सर्वनामस्थान से प्रसंग आ जाएगी जैसे ही हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा कर लो संयोगांत से लोप से सकार का लोप कर देंगे निमित्त आ पाए निमित्त कैसे पाए वापस म लौट गया पुंभ्या। इस मकार को अनुस्वार करोगे तो प्रसवण हो जाएगा है ना, यही के अंदर है भ प्रसवण करवाओ समझ आएगी, यहां लगा सकते हैं आप म को अनुस्वार कर लीजिए न शब्दांश झली और फिर अनुस्वार से प्रसवण वापस म हो जाएगा पुंभ्याम पुंभी पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंसोः पुंसाम पुंसी पुंसोः पुंसु। यह अनुस्वार रहेगा इतना ही अंतर है। सुख में भी क्या होगा इसी प्रकार से लोप हो जाएगा म को अनुस्वार हो जाएगा पुंसु हे पुमन दीर्घ नहीं होगा ना शांत मत संयोग से असर नाम स्थान असंबुद्ध को कहा है इसीलिए दीर्घ नहीं होगा हे पुमान नहीं नहीं गलत दे दिया हे पुमन हे पुमान सो हे पुमान सह कि शांत मत संयोग से दीर्घ करने नहीं देता असंबुद्ध बोला है ये संबुद्धि वाला समय दीर्घ हो ही नहीं सकता हे पुमन या तो ठीक छपा हमारे यहाँ हे पुमन हे पुमानसो हे पुमानसह वो उसमें गलत छापा है। अच्छा अविद्वान पुरुष महान पुरुष शुक्राचार्य उनका रूप बनाएंगे उशनस उशनस शब्द सकारां देवी पुंस के समान उशनस सकारां प्रातिपदिक रूढ़ है शुक्राचार्य जी का नाम में अनंग करेगा अनंग होगा ऋदुशनस रुदंसो अनिहसांच सब क्या होगा अनंग हो जाएगा। चाहे वही अलंत से आएगा बाधेंगे अनका से उसको बाधेगा गिच्छा गिच्छा से हो जाएगा अनंग।